baixamos un poquinho a música e vámonos pois co seguintes convidados, es. Laura. E vamos a falar no primeiro lugar, vamos a saludar ao señor Xurxo Minas, que é o responsable de mascaradas de Viana do Bolo, Vilariño do Conxo. Tamén é responsable do entroido de Viana do Bolo. Que ben. Pero tamén vamos a saludar. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Tamén vamos, perdón un segundinho, vamos a saludar tamén, como non, a Xulio Couchil, que o temos un pouquiño lonxe, pero témolo aquí a través do fío telefónico, que él nos está vendo a través destes trebellos que temos por aquí. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, familia. Que tal? Alégrome moito de saudarvos. Por aí un poquinho de frío, ou polo menos auga, non? Pero nos aquí bastante mellor, sí. Aquí frío, non vexas. Ora, cando viñamos para a radio, non vexas. Que tanto. Pois mira, eites o señor Xurxo Minas, sí, que nos vai a falar desas de mascaradas. Xurxo Minas González, moi boas tardes, Xurxo. Benvido, moitas gracias por atendernos. Boas tardes, nada, no que poida, dentro do pouco tempo que teño, pois intento facer un oco. Sempre está ben que nos chafen, se acorden de nos. Hombre. Bueno, temos que acordarnos por moitas razóns. Unha delas, bueno, ese éxito que tiveste hai unhas semanas coa cuarta mascarada xa. Desde logo. De cuantos eran os compoñentes que participaron? Unha acordada. 39 en cartel, pero ao final 40, porque veo outro grupo de Coruña que están recuperando tamén o seu entruido e bueno, tamén nos viñeron a visitar, chamaron os ovenres que iban a acercarse e bueno, dixémoslle que non había problema, desfilaron tamén. A pesar da chuvia, extraordinaria actuación, non? Sí. Sí. Foi sorprendente, porque había posiblemente tantísima xente como só haber un domingo gordo, non? Que estamos falando de algo moi espectacular. Sí. Eu estuve vendo pola televisión e non vexas. Chover chovía, pero a xente animada estaba. Home, claro, que é a festa máis importante do ano. Home. E iso que todos os foliós non participaron, non? Non, porque o que intentamos facer é facer unha pequena representación solo do noso, porque senón claro. O que fago é, por exemplo, a asociación que eu presido, que están englobados 11 fulións de todo o concello, é dicir, os fulións das aldeas, fixemos só un fulión entre todos. Claro. Bueno, e agora desde o Xabor de Compadres preparando o entroido de Viana, non? Claro. Sí, bueno, eu este ano estou un poquinho apartado, pero sí que me estou encargando un pouco do tema dos boteiros, así que encargándome do que é o entroido das aldeas. O entroido de Viana, pois, lamentablemente, pois, eu este ano apartei-me un pouquinho porque... está levando máis o concello. Bueno, eu teño que decirlo, non estou de acordo cas formas, entón prefiro apartar. Bueno, pero manténse, quere decir que manténdese, aí tendes moito traballo, moita. Ademais ti últimamente estabas un poquinho. Calle, eu sí que me encargo de entroido na calle, sabes, o que organizar como outros anos, o que cousas, non, porque non porque o programa sigue non levando a cabo o concello de forma máis basándose na androlla, o que falamos o ano pasado. Eu chego pensando que o entroido está nas calles, o entroido está nos povos, debemos recuperar. Entón, sigo dicindo, non? É un tirón de orellas hacia o concello, pero creo que deben darse de conta de que deben intentar botarnos unha mano en outro sentido, non? E facelo de outra maneira. Pero bueno, queremos que ao terminar o entroido tenemos que sentarnos entre todos, e creo que les están por a labor de querer cambiar as cousas, entón, pois, tenás que dar de conta de que a vía non vai por aí, sabes? Claro. Sí, aparte de que, bueno, o popular non ten nada que ver co administrativo, non? Non está claro que non, eu sigo dicindo mesmo, non? Eu sou unha persona que me encanta moitísimo isto, non me importa perder das miñas horas de traballo para intentar manter a ilusión viva do noso entroido, non? O noso entroido, bueno, é moi complicado que se perda porque está moi arraigada, non? Claro. Sí, é sorprendente de que dentro da miña asociación haxe outras 11 asociacións. Sí. Que se todos xuntos. Nos xoves de compadres vamos baixar a tocar a Viana. Creo que teño apuntadas unhas 130 persoas para tocar e uns 15 boteiros. É dicir, aparte van desfilar os outros tres fulións de Viana, tamén van desfilar aparte. Van desfilar entre eles aparte, bueno, porque porque é moi difícil xuntarnos todos, porque sería un folión de 300, sería indominado. Sí, sí, sí. Claro. Pegaría a cola encima do Tourán, e aí o tiro estaría na praza, non? Entón, claro. Vámoslo para ser así, pero todo de un rollo de mutuo acuerdo entre todos os folións, entre nós non temos problema, ni tampouco temos, non é unha guerra contra nadie, non? Claro. Un trollo está na calle, pero sí que as institucións tense que dar de conta de que temos que intentar recuperar, temos que darlle alternativa á xuventude a que les organice. Porque, porque estades tamén sementando xuventude, non? Sí, está claro que a xuventude é que está tirando disto. Vou che dicir outro día facendo os lardeiros, a persona máis maior que estábamos era Museo e José. Por eso, por resto eran rapaces de 14, 13, 15, alianeros de 11 anos, entende, facendo lardeiro con nós. Sí, señor. Que nos non temos problema, é dicir, aquí ven de atrás, aparte que, bueno, coche bien. Podo confirmar a vos populis, é dicir, temos unha persoa no colexo de SB que ti coñece, o que é Pepe Girís, sí. Un mestre que é nativo de aquí, unha persoa que, bueno, outro día sacou os nenos todos do colexo a tocar a residencia da terceira edade e recorrer a calle de Vian. Foron a residencia, foron, sí, xa sabía, xa nos dixeron, sí. Bueno, pero, a ver, por moito que a administración queira poñerse no medio e queira facer cousas, o tradicional vai ser difícil de perdelo. Yo que estades a facer precisamente, escoita unha cousa antes de que se me esqueza. Escoita, Xurxo, tens que facerlle unha foto aos 15 boteiros, todos xuntos. Sí. Despois publicala, se non na revista, publicala na páxina de Viaja do Bolo, publicala, non sei, gárdame esa foto, compro a min para poder gabarnos e presumir dos boteiros de Viana. Hombre. Home, eu espero que este domingo xa chego. Ahora mesmo tiña os rapaces no Obradoiro, restaurando dúas caretas das vellas, están picando e pegando papel. Cando me chamaste antes, eu que lle comentei o teu compañeiro, que eu as 8 que deben ir a Penouta, a Serra, sabes, arriba a montaña a tocar, pero estáse pondo a tarde un pouquinho mala. É neve, non? Estamos aí mirando entre todos falando de o mellor pola para o mércores. Sí. Nos estamos tocando cada día nunha aldea, onde tocou en Benvibre, Antón Tempunxeiro, cada día tocamos nunha aldea. Juntamos, onte éramos 65 persoas tocando en Benvibre. Madre mía. Xunte dentro do... xente do povo tamén, non? Sí, xente do povo, bueno, o sorprendente de cando vas ás aldeas, porque mira, tocar en Viana, eu sempre digo, non? Que realmente, onde presta tocar en as aldeas, eu non é por describir a Viana, entendes, a vila, non? Sí, allí, claro. Xa lle baixamos os días grandes, sobre de comadres, domingo gordo, martes de estudio, claro. Pero o resto dos días... hai que tocar no rural, hai que tocar nas aldeas, porque as aldeas morren, eu... Claro. Eu, ti sabes, eu pertenezco a un dos povos máis grandes do concello, e dentro de 10 anos vamos quedar 4, e que ahora mismo solo hai 5 mozos na aldea. Jolín. Porque isto despoblase, aquí non hai vida. Xa no as castañas foi ruinoso, houve casi mente de castañas, os gandeiros están todos ca seca. Bueno. Entón, hai que tocar, pero o que quería expresarvos é que... E sabes o que é onte tocando nas calles de Benvibre e ver a xente de maior nas galerías aplaudíndonos e vendo xente emocionarse, vendo que nos un povo 60 mozos e mozas misturados e nenos e cativos pequenos, porque igual iban ver cativos pequenos tocando polas súas calles prácticamente oscuras, porque a iluminación é un pouco precaria e veis que a emoción desa xente, iso que realmente che dá ganas para seguir, non? Sí. Hostia, isto... hai que seguir traballando por isto e que non se espera. No. Sí, e xeo cada ánimos para seguir. Sí. Ay, escoita, pero o traballo é abondoso, porque ti, cuando viñeron cuando fixestes esa cuarta mascarada, coño, darlle de xantar a toda tanta xente, porque 39, bueno, 40, que me dixetes, jolín, son 40 multiplicado por 10 ou 15 cada un, pues, moito. Digo exactamente, fixemos comida para 850 persoas. Madre mía. Eso te voy a decir. No se aloxamos, podo dicir que a mascarada é un evento que todos os negocios da vila se dan conta de repercusión económica que traemos solo para Viana, para Veiga, para Vilariño, para Agudinha, estábamos hotéis, estaba todo cheo. Eu exactamente gestionei os 39 grupos, dos cales algúns son de aquí, da Zoa, pero de fora viñan moitos, viñan de Cantabria, de Asturias, de León, había oito grupos de Portugal. De Portugal, exactamente, sí. Alochámonos no albergue en Vilariño, os rapaces de Vilariño tuvieron que facer as camas, preparar as cosas, no sei qui. Alochamos tamén no centro que era antigo escolgar no colexo, durmiron 60 persoas, e os cativos fixemos as camas, preparamos todo, pois o resto en hoteles, con apoio económico por parte do Concello, por parte tamén da Diputación, e o resto traballámoslo todo, non? Aquí non hai funcionarios, nin hai unha empresa privada que o faga. Claro. Aquí así viven as mulleres rurais, a Asociación de Mulleres Rurais de Viana do Bolo. Entre las a miña nai que ten 77 anos. Jolín. Xente, e mozas novas que sirviron a comida, fixemos unha pinchada no pabellón para 850 persoas. Madre de Dios. Sí, non fai falta ter androlla para fazer tanto xantar, Sí, señor. No, é dicir que realmente eu sigo dicindo mesmo, non? Que eu non quito de que androlla sea un gran evento, e dixen o ano pasado que ten unha repercusión mediática, pero androlla non ten nada que ver con Trudy. Androlla pudiese facer cualquier outro fin de semana a festa de Androlla e triunfaría igual, porque realmente podíanse facer dous grandes fines de semana en Viana do Bolo. Sigo dicindo, espero que algún día haxa alguén que mande no concello que se dea de conta de que se pode facer un domingo da Androlla potentísimo, que podíamos salir algún fulión e facer algo tamén de Trudio, e facer outro domingo gordo, seguilo facendo igual. Sería outro fin de semana que generaría recursos económicos para o concello. Eso está clarísimo, ¿no? Pero sigo diciendo que el tema de la mascarada, o sorprendente por lo que ven todos estos grupos de fuera, los cuales se costean o seu viaje para vir aquí, igual que cuando nos vamos a sus vilas, porque esto es todo un intercambio cultural. Nosotros otro día fuimos a un trollo Ribeirao, un día tres marchamos a Pola do Siero a compartir corsitos de Asturias, que también nos vinieron a hablar. He pagado vos a viaje, ¿no? Nuestro viaje de nuestro peto. Nos aporta nada, tenemos que pagarlo nos. Sí. Os rapaces, por qué? Pues porque nos gusta que tamén meña xente acá. Claro. Está en Piñantreles, e hoxe cos grupos de WhatsApp, co Messenger, co Sky, están conectados entre eles, xa se coñecen. Eso fai cultura. Está clarísimo que fai cultura, fai a tradición, e aparte que fai arraigar máis, e que digas, ostras, pois. Claro. Atrae algo como a nós. Ese é un intercambio cultural. É que é o que facemos. Claro. E con pouco diñeiro. A festa de Androlla ten unha subvención que se multiplica por 10, porque nos co que costeamos que a festa coquea mascarada. Sí. Eu xa te digo, por eso te deu a primeira frase miña foi para felicitarte, porque ese traballo que estás levando adiante é extraordinario. Bueno, agora na Quinta, que xa estás traballando para a Quinta Mascarada, seguro que aínda verá máis xente. Digo che que a Quinta ojalá sea posible que se dé organizado. Ahora, está claro que non é por botarme flores. Si eu non dou paso, non se vai organizar a Quinta Mascarada. E poche de Xulio, que me fastidia por Viana do Bolo, fastidiame moitísimo por Viana do Bolo. É unha persona que creo que me coñeces ben, unha persona que non teño pelos na longa. Sí. Escoita, Xurxo, pero si Viana do Bolo fai ronseas un pouco, tú sabes que Vilariño de Conso aporta, ponse máis a obra. Vamos a intentar repetila, pero digoche clarísimamente que a día de hoxe, sei que son un 99% da mascarada, depende de min, porque sei, entende? Sí. Sei que a día de hoxe teño que plantearme moitas cousas, sabes? Porque me quita traballo, cousas de temas de familia, outra historia. É moi complicado, non, para min? Entón tamén necesito axuda, e a axuda ten que sair onde ten que sair. Que a día de hoxe non hai. Tú rodéate de xente como te rodaste hasta agora, co equipo é fácil seguro que podes conseguir, seguro que sairá unha quinta perfecta, que ademais, a cuarta é pouco, hai que seguir coa quinta e pa diante. Eu sempre digo, mira, eu organizei, cando organizamos a primeira vez a festa da Vendima en Punxeiro, isto é 3, 4, 5 anos, está en 11, todos os anos digo que non a volvo a organizar. Claro. Organizando a 12. ¿Qué pasa? Que ahora sí, terminas con trabajo y tal, y quedas un poco, porque oye, vas te poniendo también más mayor. Sí que tengo claro que tengo nenos detrás que me merecen más atención. Que me merecen todo ese respeto. Sí que tengo claro que voy a intentar organizar una quinta mascarada, porque realmente eres es fruto de eles. Yo puedo decir, todos los grupos recibieron a esos rapaces. Cada rapaz tiña unha designación de un grupo. Claro. E fixeronse cargo, nenos de 16, 17 anos. Sí, señor. Fixeronse cargo dun grupo de 40 ou 50 persoas, Ves? Son grandes. Tiño que dicilo, que se non fora por eles, eu non son capaz de chegar a organizar 40 grupos. Hombre, bueno, pero é que ese rapaz teñen detrás un mestre. Sí, ano que ven terás máis de 40, seguro, xa verás. Sí, bueno. Non somente, máis outra cousa que che teño que dicir, sabemos nós, grandes etnógrafos, non sei, Rafael Quintía, ou que sei, moitos dos que coñecemos e que algunhas veces entrevistamos, falan de vos como un feito fundamental sí. para non entorpecer para nada e para recoñecermos ese traballo. Exactamente. Non, José, si eu podo che comentar, podo che dicir que sei que o noso traballo chega moi longe, non? É dicir, estes días acabamos de recibir unha invitación que, mira, vades vos enterar en primicia porque saben os rapaces, porque se puxen no grupo, e non sabe naide en Viana. Acabamos de recibir a invitación para o próximo ano ir a Cube de Apérnica, Bulgaria, que é o desfile más grande a nivel mundial. Ostras. Están, é dicir, queren a toda costa que os boteiros de Viana do Bolo e o Fulión vai a Bulgaria. Ostras, a través de Carlos Aga, que é a persoa responsable, que é de Viveiro, que é o responsable por alcalde de Viveiro, responsable da embaixada española en Bulgaria, a toda costa, quere que o próximo o ano que ven, os boteiros de Viana do Bolo e o Furión estean en Bulgaria. E vou loitar a conseguir apoios económicos por onde sea, para ir a elevar os rapaces ali para que vexan outro país que realmente tamén quere que nos esteamos ali. Claro. Bueno, lógico. É un gran recoñecemento, ¿no? Hombre, eso é, para Viana do Bolo, dixéramos é un golpe, E porque o facedes ben, senón... Hombre. Porque además mereceu, porque esa restauración ou recuperación ancestral que temos en Viana do Bolo, que existe en Viana do Bolo, non hai en casi ningún pobo. Por outra parte, digo que o valor dos boteiros e o valor dos folios aí en Viana do Bolo ten que manterse, posto que me parece a min que hai poucas cousas en Galicia que teñan tanto repercusión como a que estas cousas facen. No, é que se fala, en todos os sitios, de Galicia e fora de Galicia. Sí. No, está, vamos a ver, non sei o que está claro é que eu levo ahora mismo 11 anos pelexando un pouco con esta historia. Realmente sí que entendo moitas veces cando nos dicen recientes estudios, joder, que andai sempre por aí co Fulión, por aí fora e tal, viña tal... E dixá, pero mira, realmente esas saídas que facemos a moitos sitios, porque non vamos a tocar a festas populares, a parentetada, nos vamos a intercambios culturales con outras asociacións a intentar representar a nosa festa con eles, e que eles despois nos volvan a volta aquí, a intentar intercambiar pois formas de ver a tradición, e que tamén os nenos se dean de conta de que hai entroidos e mascaradas tan potentes, millores ou peores que as nosas, pero que están aí recuperando en pueblos e aldeas moito máis pequenas que as nosas, e que realmente siguen loitando por elas. Eu sempre yo digo, eu digo yo a todos os grupos que ven a mascarada, o día que queirades que nos vayamos ali, nos vamos ir a vos aldea, porque nos queremos apoyar a todo o mundo, queremos ayudar a todo o mundo, si Orense, a nivel Galicia, os boteiros de Viana do Bolo ten unha representación, están postos e ir nese marco de como algo moi, moi importante. Por exemplo, digo, non somos máis canais, Nos simplemente intentamos representar o noso conscientemente co corazón. E gustaríame, sempre digo, aparte que temos outra cousa moi boa, que Xulio, ti saben. Sí. Pasa calquera outro intrudio, é posiblemente teilo moi complicado para participar unha persoa que non sea da vila. Sí. E ti, calquera que chega a Viana do Bolo, calquer neno de Viana do Bolo, ou calquer mozo ou moza de Viana do Bolo, vai deixar o seu bombo, a súa aixada, a súa máscara de boteiro para que participe no entrudio. Sí. Eso é unha das cousas boas que temos aquí, que nunca rechazamos a naide. Por iso dicimos a todo o mundo, non nos copie de lo noso. Pide a Viana representalo que naide vos vai votar de Viana. Naide. No. Ademais é fácil de aprender, non hai que tocar un poquinho con sentidiño, pero é fácil de aprender o sentido do toque, non? Sí. Nun momento determinado os mestres que tendes aí son capaces de enseñar a toda a xente como tocar a aixado, como tocar o bombo ou o tambor, calquera deles seguro que ton eso parece en un momento. No, porque o teme que o ritmo do folión é hipnótico, sabes? É dicir, algo que normalmente claro. Que vas tocando, os claro. Nervios do corazón xa che dan as pausas onde tes que quando tes que tocar e quando tes que parar. Eu é algo sorprendente. Oíche, Xurxo, yo estar 7 u 8 bombos aí o carón, metechese polos oídos e non ter máis remedio que ca imitado. Claro. No, está claro. Eu, mira, outro día tuve levaban moitos anos xente de Manzaneda e tal, que fora un día a andar a ronda en Manzaneda. Aparte, sí. Bueno, o meu avó era Placín. Estaba sempre, minas, nunca veis, tal, nos baixamos, xabían a tocar na mascarada, tens que vir un día aquí, tens que vir un día. O outro día, tuve... Sí. A gran sorte de que digo, pues voume marchar a... iban a todos a facer a ronda en Palleirós. Sí. Fui invitado por Dani Domínguez, por Tarío. E acerquei malá, bueno, xento a verme ali como si, non sei, como si... sabes, todo o mundo fridando, gracias que viñeches, que veis, etanos, que estuven tocando a Ixada. Delei 4 cativos conmigo, 4 rapaces, 4 mozos de Viana conmigo, e fomos dar a ronda a Palleirós. Estaban 6 máscaras bailando. Foi sorprendente o que vivín, porque aí sí que o siguen conservando como era, claro, a na propia claro. Raíz. É dicir, non cambiou nada, está igual que fai 100 anos. Siguen pedindo permiso para entrar na aldea, contesta a persona máis maior do povo dándolle permiso para entrar a ronda do Fulión. Exaltar. Exaltar os boteiros que últimamente bueno, parecía que non saltaban aí en Manzaneda non hai boteiros, aí en Manzaneda son as máscaras, sabes? Son as como, máscaras, sí. Sí, bailan ao ritmo do Fulión, porque aí é seguido bum bum bum bum bum bum sí. Bum bum, levan unhas cornas e van tocando o ritmo da corna, a corna marca o ritmo e a Ixada repelico e vai bum bum bum bum bum bum e as máscaras van entrando e van bailando, van xirando ao redor. É sorprendente, sí. É algo para vivir. Sí, sí, sí. Bueno, escoita, o que sí tú tens que ter claro é que non sempre nos faremos eco do traballo que estás a facer, que, bueno, ainda que teñamos unha humilde radio, sempre faremos o posible para que toda a xente saiba que en Viana do Bolo hai xente como a ti que está recuperando... Que está traballando aí detrás. ...cousas interesantes para a nosa tradición. No, eu que digo sempre, eu creo que... Sempre que me chama cualquier medio de comunicación, cualquier radio, intento atender, intento transmitir también un poquito o meu sentir, claro. ¿Sabes? O meu sentimiento creo que es un sentimiento de casi un 99% de este pueblo, ¿no? Porque claro. Yo siempre digo que los cativos nacen ya con el troido metido dentro, ¿sabes? Sí. Es decir, puedes ver un neno tocar, darle un bombo a un neno de cualquier otra región de España, después lo ha tocado al lado de un reno de Viana, y metes un neno de Viana entre 100 nenos de fuera... a xente vai saber que é un neno de Viana tocando. Sí, sí. Porque o seu sentir é totalmente tocando un bombo, unha aixada, é totalmente diferente ao que pode representar outra persoa que non naceu aquí. Claro que sí. Bueno, eles saben que están nos estudios, estes meus colegas, tanto Laura como Armando, que bueno, que estaríamos un montón de rato, hombre, un montón de tempo aquí contigo. Bueno, seguimos, pero o tempo na radio é cativo. Sí. Cando queirades chamades no outro día falamos, e cando queirades estades convidados a vir a Viana, sabedes que vais vos a recibir cos brazos abertos, vades ter sempre algún mozo ou alguén que vos vai a facer compañía e enseñarvos o que é o noso, xa non o noso intruio solo, sino a nosa aldea, a nosa humildade. E os folios, e os folios do redor, non? Sí, señor. Bueno. Levo-vos onde necesitedes, non tenes problema. Graciñas. Gracias, Xurxo. Gracias a ti, Xulio. Moitos ánimos, Xurxo, a seguir nesa teima que sempre terás éxitos. Sí. Intentarei, espero non perder humor. Aperta el grande. Aperta, Xurxo. Sí, chao, ti, Xulio, pois a seguir disfrutando. E dedica outro momento. Eso, vale. A disfrutar de aquel país tan maravilloso. Sigo vos escoitando. Está aquí decaendo xa a noite. Bueno, está sí. Empezando a noite. Está, o sol está desvecendo, pero bueno. Ainda se ve un poquinho de día. Muy bien. Agradecemos a chamada e, bueno, que tiñades bon programa. Gracias. Se disfruta. Hasta luego. Vamos a ver se falamos con Xulio Simón. Moi ben, veña, apertas. Apertas, hasta lo guiño. Que vaya ben. Bueno, pues, como é normal, despedimos a estes dos contestullos, o mesmo a Xurxo que a Xulio, pois, con unha peciña de música.